αυτόματος τηλεφωνητής. Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλη. Αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα. Κλήσει σε μετακινουμένους στόχους. Και η Τσιτσέλη, μήνυμα για όσους ταξιδεύουν. Και δεν ξέρω τι να την κάνω. Ο πλούτος της με παραλύει. Φορτωμένη αναφορές και συνειρμούς, λυγίζει και κοντεύει να εξαφανιστεί. Πρέπει να είναι μια από τις πιο πολυσήμαντες λέξεις που υπάρχουν σε οποιαδήποτε γλώσσα. Οι πολλαπλοί ορισμοί της αλληλοαναιρούνται. Ταξιδεύοντας έτσι μέσα στη λογοτεχνία, συναντώ ένα μακρύ ταξίδι. Το ταξίδι του Μποντλέρ, όπου όλα αυτά τα θεματικά νήματα μπλέκονται αριστοτεχνικά. Το ποίημα αρχίζει, όπως τα ταξίδια, με την προσμονή. Ένα παιδί σκυμμένο σε ένα τραπέζι, ερωτευμένο με τους χάρτες. Τι μεγάλος ο κόσμος κάτω από το φως της λάμπας. Τι μικρός, σαν πραγματοποιηθεί το ταξίδι και μένει μόνο η ανάμνησή του. Υπάρχουν εκείνοι που φεύγουν με μικρούς πόθους, διωγμένοι από την έχθρα των συνανθρώπων τους ή από κάποιο σκοτεινό παρελθόν. Υπάρχουν εκείνοι που ψάχνουν την τυραννική κύρκη με τα επικίνδυνα αρώματα. Αλλά οι γνήσιοι ταξιδιώτες είναι εκείνοι που φεύγουν για να φύγουν. Τα μάτια τους είναι βαθιά σαν θάλασσες. Αδέρφια τους ονομάζει ο Μποντλέρ, που βρίσκει ωραίο ότι έρχεται από μακριά. Και η Τσιτσέλη. Est-ce que j'en ai les larmes aux yeux? Que nos mains ne tiennent plus ensemble? Moi aussi je tremble un peu. Est-ce que je ne vais plus attendre? va reprendre la route. Est-ce que nous sommes proches de la nuit? Est-ce que ce monde a le vertige? Est-ce qu'on sera un jour puni? Je rampe comme un enfant. Est-ce que je n'ai plus de chemise? C'est le bon Dieu qui nous fait. C'est le bon Dieu qui nous brise. Est-ce que rien ne peut arriver? Puisqu'il faut qu'il y ait. Dans cette caravane, mais nous partons, allez viens, allez viens. Σε δύο τέλειους στίχους ο Μποντλέρ επισημαίνει το παράλογο, το αιώνιο αδιέξοδο του ταξιδιού. Είναι ένας στόχος που μετακινείται αδιάκοπα. Αφού δεν στέκεται πουθενά, μπορεί να είναι οπουδήποτε. Και φτάνει στο τέλος του ποίηματος, στο τέλος του ταξιδιού. Ο θάνατε γερο καπετάνι, είναι καιρός πια. Σήκω την άγκυρα, αυτός ο τόπος μας πλήττει ο θάνατε. Ας αλπάρουμε. Και η Τσιτσέλη. Σκυμμένη κι εγώ πάνω σε χάρτες, όταν ήμουν παιδί, θυμάμαι με τραβούσε πάντα ακατανίκητα ο βοράς. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως έφταιγε ο Ιούλιος Βέρν. Από όλα τα βιβλία του με γοήτευαν περισσότερο οι περιπέτειες του πλοίαρχου Χάτερας στο Βόρειο Πόλο. Πρωταγωνιστής ήταν ένας πλοίαρχος με έμονη ιδέα να φτάσει στο Βόρειο Πόλο. Σιωπηλός, ασκητικός, μυστηριώδης, στεκόταν στην πλώρη του καραβιού του, κοιτάζοντας πάντα προς το βορρά. Μετά από αλλεπάλληλες ταλαιπωρίες, θεομηνίες και ναυάγια, ξαναβάζε πλώρη επίμονα για το μακρινό του στόχο. Στο τέλος, μετά από μια νύστατη δοκιμασία, τρελαίνεται. Και σε μια σκηνή που χαράχτηκε ανεξίτηλα στη ρομαντική παιδική μου μνήμη, στέκεται με αχανές βλέμμα σε ένα δωμάτιο επιπλωμένο σαν καράβι, και όπως ένας υπνοτισμένος στρέφει αργά το πρόσωπο προς το βορρά, ζωντάνη πηξίδα, καθυλωμένος για πάντα σε αυτή τη μοιραία στάση. Ίσως να με γοήτευε ακριβώς αυτό, ο απρόσιτος στόχος, η ακατοίκητη, απάτητη, ολόλευκη περιοχή, τόσο απόκοσμη που γινόταν το τέλειο αλλού. Κι όμως φαίνεται δεν τον ξέχασα τον τρελό πλοίαρχο. Στα 20 μου χρόνια έβαλα κι εγώ πλώρη για το βορρά. Όχι βέβαια το μεγάλο βορρά, το Βόρειο Πόλο. Ρομαντική ναι, αλλά όχι και εντελώς εκτός πραγματικότητας. Ο στόχος μου πιο σεμνός ήταν η Ισλανδία. Βρισκόταν στη σωστή κατεύθυνση, κοντά στην κορυφή της σφαίρας, μακρινή, άγνωστη, αραιοκατοικημένη, έξω από τα πολύ συχνά στα μονοπάτια. Από εκείνη την άκρη, έλεγε ο χάρτης, θα ατένιζα μια άδεια θάλασσα χωρίς να παρεμβάλλεται τίποτα ανάμεσά μου και τον πόλο. Μια ολόκληρη εβδομάδα περίμενα σε εκείνη την γκρίζα αφιλόξενη πόλη να βρεθεί ένα φτηνό εισιτήριο σε κάποιο εμπορικό πλοίο. Μετά την καθημερινή μου επίσκεψη στο πρακτορείο ταξιδιών, τριγύριζα άσκοπα στους δρόμους του Αμπερντίν και ένιωθα ήδη την ιδιαίτερη εκείνη μοναξιά του ταξιδιώτη. Τα δεσμά με το γνώριμο κόσμο να κόβονται ένα-ένα, αφήνοντάς με απογυμνωμένη, αστήριχτη, χωρίς το δίχτυ ασφαλείας των συνηθιών μου, των καθημερινών ρυθμών, περιορίζοντάς με σε έναν ανώνυμο, ασύνδετο εαυτό. Ανακάλυπτα τη διπλή όψη του ταξιδιού. Εξωστρέφεια, κυριολεκτικά στροφή προς τα έξω, προς το αλλού, και ενδοστρέφεια, αναδίπλωση στον εαυτό μας. Εμπλουτισμός και αποστέρηση, κέρδος και απώλεια, ελευθερία, αλλά και ο φόβος του κενού που δημιουργεί η ελευθερία. Στο τέλος, βλέποντας την αδημονία μου, ο πράκτορας μου πρότεινε μια συμβιβαστική λύση. Μια θέση σε ένα ψαράδικο που θα ξεκινούσε την άλλη μέρα για τα νησιά Φαρόε, που βρίσκονται περίπου στα μισά του δρόμου μεταξύ Σκωτίας και Ισλανδίας. Τι να κάνω, δέχτηκα σχεδόν μυρολατρικά. Φαινόταν σωστό και πρέπον να παραμείνει απρόσιτος ο στόχος. Να ξεκινάει ο ταξιδιώτης χωρίς ποτέ να φτάνει εκεί που σχεδίαζε. Ίσως να ήταν ο φόβος της πραγματοποίησης που δεν μπορεί παρά να είναι υποβάθμιση. Ο φόβος που μετατρέπει το ταξίδι στον αδιάκοπα μετακινούμενο στόχο του Μποντλέρ. Ταξίδι είχε αρχίσει να πλέκει τα μάγια του και μεταμόρφωνε το μη οικείο σε θέλγητρο και μυστήριο. Αδέρφια που βρίσκεται ωραίο ότι έρχεται από μακριά, αντικαθιστώντας την ψύχρα της αποξένωσης με τη ζεστή προσμονή της ανακάλυψης. Χαιρόμουν που βρισκόμουν ανάμεσα σε αγνώστους. Ήταν σαν να αποκτούσε ένα καινούριο πρόσωπο, άγραφο. Και η θάλασσα μπροστά μας, απέραντη, άγραφη κι αυτή, μια άπλα που χωρούσε τα πάντα, επέτρεπε όλους τους ελιγμούς της φαντασίας. Τι μεγάλος ο κόσμος στο φως της λάμπας, τι μικρός στο τέλος του ταξιδιού. Η πόλη με ακολουθούσε, φαίνεται. Συμβιβάστηκα. Δεν άργησα να παραδεχτώ πως η παρουσία του Έλληνα αποδείχτηκε πολύ χρήσιμη. Με ξενάγησε, με συμβούλεψε, με βοήθησε σε ένα σωρό πρακτικά μικροπροβλήματα. Έμπορος, 10 χρόνια εγκατεστημένος σε εκείνα τα μέρη, ήξερε τη γλώσσα, τις συνήθειες, τα κατατόπια. So glad you found your way. Should you find yourself in disarray, I got a place in my heart where you can stay. I made a space in my heart where you may wanna lay. Και τελικά, το ξένο, το άγνωστο στοιχείο δεν χάθηκε εντελώς. Απλώς παρουσιάστηκε με άλλη μορφή από αυτή που περίμενα. Βρέθηκα σε τοπία που δεν ήταν άγρια και απόκρημνα όπως τα φανταζόμουνα, αλλά επίπεδα απογυμνωμένα σαν ξεφλουδισμένα από τις βόρειες θύελλες. Η ερημιά τους ήταν απόλυτη. Μια τέλεια αφαίρεση μακριά από κάθε ανθρώπινη κλίμακα. Καμιά σχέση με την ερημιά των δικών μας ξερονισιών, με τα γυμνά βράχια των Κυκλάδων. Τριγύρισα σε σιωπηλά, ξύλινα χωριά, χωρίς πλατείες και βρύσες. Παρακολούθησα το ψάρεμα της φάλαινας. Παρατήρησα τις φώκες που πλησίαζαν τα βράδια της ακτές σαν αμίλητοι φαλακροί κολυμβητές. Έφαγα ομό κρέας στεγνωμένο στον παγωμένο αέρα του ατέλειου του χειμώνα. Στο τέλος αποκλείστηκα από την κακοκαιρία. Και όσο περνούσαν οι μέρες χωρίς να φανεί κάποιο βαπόρι για την επιστροφή, το ταξίδι άρχισε να μετατρέπεται σε εξορία. Έτσι που η επιθυμία του νόστου ήρθε και πήρε αβίαστα τη θέση της επιθυμίας για φυγή που με είχε φέρει μέχρι εδώ. Ο κύκλος είχε ολοκληρωθεί. Ήμουν έτοιμοι για την επιστροφή. Όμως όχι κύκλος ακριβώς, αλλά σπήρα. Στα χρόνια που ακολούθησαν, το φευγιό ζητούσε την επιστροφή και η επιστροφή ένα καινούριο φευγιό. Έτσι που ο κύκλος δεν έκλεινε ποτέ εντελώς, ξανά παίρνε φόρα με την όθηση της προηγούμενης διαδρομής. Και η Τσιτσέλη. Είμαι σίγουρη πως αγάπησα τα τρένα, τη μυρωδιά τους, τον επίμονο ρυθμό τους, το μακρόσυρτο σφύριγμά τους. Επειδή τα βρήκα μυθοποιημένα μέσα σε κάποια αστυνομικά μυθιστορήματα, κάποιες παλιές μαυρόασπρες γαλλικές ταινίες. Τα τρένα όπως τα καράβια καθιερώθηκαν σαν γόνιμα σύμβολα του ταξιδιού. Με γοητεύει και καμιά φορά με τρομάζει το πόσο οι αντιδράσεις μας, τα ερεθίσματά μας, διαμορφώνονται από τα βιβλία που έχουμε διαβάσει. Σε ποιο βαθμό είμαστε αυτά που έχουμε διαβάσει. Παλιά μου επιθυμία που είχε μείνει ανεκπλήρωτη είναι να διασχίσω την Ασία με τον Υπερσιβηρικό. Σκέφτομαι πως αυτό πρέπει να είναι η πεμπτουσία του ταξιδιού. Σκέφτομαι πως αυτό πρέπει να είναι η πεμπτουσία του ταξιδιού. Εκτόξευση σε μια νήπειρο, απέραντη και ανέπαφη σαν τη θάλασσα. Οι αποστάσεις τόσο τεράστιες που εκμηδενίζονται όπως και ο χρόνος. Το αεροπλάνο και το αυτοκίνητο ποτέ δεν απέκτησαν για μένα αυτή τη μυθική χρειά. παρέμειναν απλώς μέσα μετακίνησης. Βολικές μηχανές χωρίς προεκτάσεις που αντιστέκονται σε κάθε ανθρωπομορφική επέμβαση. Μεσήλικη τώρα και βάλε, δεν με τραβάνε τόσο πολύ τα μακρινά ταξίδια. Προτιμώ να πηγαίνω σε μέρη που τα έχω ξαναεπισκεφτεί, σε μέρη όπου θα βρω φίλους, αγαπημένα πρόσωπα ή ακόμα αγαπημένα τοπία, μνημεία, χαμένες μυρωδιές και ήχους που θέλω να μετρήσω πάνω τους τη διαφορά της ηλικίας, την απόσταση που έχω διανύσει από τότε που τα πρωτογνώρισα. Δεν πρόκειται για επιχείρηση επαλήθευσης ή συντήρησης της μνήμης, αλλά το αντίθετο. Η μνήμη ορισμένες φορές καθυλώνει, παγώνει το αντικείμενο που καταγράφει και χρειάζεται να σπάσει η φλούδα που έχει σχηματιστεί για να ανακαλύψει κανείς μέσα στο παρόν την πρώτη παρθενική εντύπωση. Γνώριμη και όμως ολοκένουρια. Κι έτσι προβλέπω πως θα τίνω όλο και περισσότερο προς το ταξίδι αναπόλυση. Το ταξίδι επιστροφή. Ας κλείσει πια η σπήρα και ας γίνει κύκλος. Ένας κύκλος που όλο μικραίνει, ώσπου, ποιος ξέρει, η περιφέρειά του θα διαγράψει ίσα ίσα τα όρια μιας κάμερας, εκείνης της κάμερας του Πασκάλ, που η αδυναμία μας να κάτσουμε γαλινεμένοι ανάμεσα στους τέσσερις τοίχους της, μας λέει, είναι η πηγή όλης της ανθρώπινης δυστυχίας. Και η Τσιτσέλη. En el libro de la vida, que en mis sueños he leído, nuestro amor que no se olvida, estaba escrito en los mares y en el cielo, y en las rocas de granito, nuestro más ferviente anhelo, estaba escrito, yo soy para ti. No se puede el destino cambiar y nos hemos de amar eternamente. No me quieras a escondidas, nuestro amor es bien sabido, que en el libro de la vida ya estaba escrito. Είναι γραμμένο. Η μετακινούμενη στόχη είναι η πεμπτουσία του ανθρώπινου βίου. Η μεταθάνατον ζωή, η σταθερότητα των έμβιων, όλα αμφισβητούνται γιατί δεν γίνεται να αποδειχτεί η ύπαρξή τους απτά και μόνιμα. Όμως η ρευστή φύση του σύμπαντος είναι κάτι αυτονόητο όσες θεωρίες και αν υιοθετηθούν σχετικά με τη δημιουργία της ζωής. Άρα, ως μετακινούμενος, επιβεβαιώνεσαι και ο στόχος εξασφαλίζει την εμπλοκή. Το σημερινό μήνυμα απευθύνεται σε όσους, ανεξαρτήτως αν ζουν λάθρα ή εκοφαντικά, σε όλους δηλαδή, σε όσους επιδιώκουν την αλήθεια. Και η αλήθεια κρύβεται στην εκπλήρωση και η περιπλάνηση βοηθάει να βρεθούν τα μονοπάτια που οδηγούν σε λύσεις. Λύσεις για όσους κατάλαβαν πως η ουσιαστική εκπλήρωση δεν είναι εύκολη, ούτε συμβαίνει μόνο μιας. Απαιτεί προσήλωση, κόπο, πολλά χιλιόμετρα και κυρίως πολλές ματαιώσεις. Καλή δύναμη. Αυτή η σημερινή κλίση σε μετακινούμενους στόχους, με μήνυμα για όσους ταξιδεύουν για να επιστρέψουν, στείλαμε. Στους δρόμους του Λονδίνου, Μιλέν Φαρμέρ. Καραβάνι Ραφαέλ. Κουιντέτο για κιθάρα 2, Μαεστός ο Ασάι, Λουίτζι Μποκερίνι, Πέπε Ρομέρο στην κιθάρα και Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών. Home is where the heart is, Ian Brown. King the Mountains, Kate Bush από το Aerial. Εν Σκανάντος, Λούτσο Γκάτικα, Σκοτεινές Συνήθειες, Πέντρο Αλμοντοβάρ. Ο μετακινούμενος στόχος της Κέις Τσιτσέλη εκδόθηκε στο περιοδικό δέντρο Τεύχος 33-34. Αυτόματος τηλεφωνητής. Κλείσει σε μετακινούμενους στόχους. Και η Τσιτσέλη. Μήνυμα για όσους κάνουν το ταξίδι της επιστροφής. Τεχνική επιμέλεια Γιάννης Γιαλίνης. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης.